إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دا نبي صلى الله عليه وسلم دا سيرتنا دا حسبين دلا عام الوفود اغا کال اغا زمانه چې پاغی کی د مختلفو ملکونو علاقونا او د قومونو وفدون راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بن ایمان راوړی دی، خپل قوم ته تللی دی، هغې ته دعوت ورکړی دی. چا چې ایمان قبول کړی دی په ایمان باندې الله له عزت ورکړی دی، چا چې نه دی قبول کړی هلاک شوي دي، پریشانه شوي دي. نو مخکې مونږ ویلو چې دا وفدونه ډېر زیاتو، نبی صلی الله علیه وسلم ته چې راغلي او یا وفدونو ته تقریبا رسیږي. علماو لیکلي دي بعضې واقعات پکې دسي دي چې په هغې کې څه دینی خبرې دي، احکام پکې دي، نو په دې خاطر هغه ذکر کېږي، یا څه د نصیحت او د مصلحت خبره پکې ده. بعضې خو داسې دي چې هغې کې صرف دا راغلي چې را دونه مېلمانه نبی صلی الله علیه وسلم لراغ، ایمان یې راوړه، واپس لاړ، اجمالی خبره وی، نو دا غیر نقل کولو فاجت دونه نوی. نبی صلی الله علیه وسلم ته مختلف وفدونه راغلی، سمخ کې مونږ بیان کړل. یو بل وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ته وفد نجران ویو. د نجران نه وفد راغی، نجران یو علاقه ده یمن ته نږدې، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول خط لیکلو او دایو طبقت کې لیکلو چې زتا صد دعوت درکوما، اني ادعوكم الى ولايه الله تعالى عن ولايه العباد، د الله دوستۍ تم راوړم د بندگانو د دوستۍ نه. د مخلوق دوستۍ باندې څه کوي؟ د خالق دوستۍ او محبت تراشي، ځکه چې دی خلقو د الله د ولایت دعوی کوله. په نجران علاقه کې نصرانیت عامو، او یا کلیو پا دی که او یا قرا پا کیو، او دا عام شود پا دین دا عیسی علیه السلام بانیو. مخی منگ ویلیو چه دلتا یو سره پا خوار آگلیو او عیسیتی خور کردیو، نو دا عرب خلق پا عیسیت که داخل شیو نسوارا شیو. کله چې دعوت کیگی دا هر دین دعوت چی کی دا غیر سر وی، دا هر دعوت یو سر وی خلق پا ایگه ور داخلی گی، نو عیسیت که دیر خلق ور داخل شو. نو دا لاقی چی وی دا نسوارا وی، نو دیو با دا اللہ دا ولایت دعویم کولی چه مانگ دا اللہ اولیاء و بغت بزرگانی. پا دیو جبن حسن بسری ویلی دی چه دا آیات پا قرآن کریم کی اللہ دا دی خلکو دا رد دا پار را لگلیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، ادعا قوم محبت اللہ فانزل اللہ هذه الآية محنة لهم. و ایتخلقو د الله د محبت دعوی کوله، نو الله د آیات راولی کده امتحان د پاره ک تاسو په دې خپل داو کې رښتینی او د الله سره رښتینی مینه لري، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعذر باندې لازم ده، داغه تابعداری وکوي، قولا فعلا نبی به محبت داو صحیح وي. او که شرط د دا تابعداری در کې نه یو څه داوی کوي، داو باندې کار نه کی، یو سره به داو کې عزت الله تعالی مزه بسر کې په دې کار نه کی، تر سوچي رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری نه دا غیت تبا ضروری ده. دا خبر اسمنګ د پاره اندازمن په دې زمانه کې ډیر خلک دا الله د دوستۍ او د حق پرستۍ داوی کوي چې موږ اهل حق یو موږ اهل حق او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري به کې نه دی د لیکيږي نه دانش کېدل نو دا دی خلکو ته خط ولېګلش په دې کې اګیو چې دا خط کله ولستو دایي مشرانو نو خپل مابین کې مشوره وکړه چې را د دې سړي ملاقات ته ورتک پکار ده د سیرت د کتابونو معلومیږي چې را 2000 دی راغلی یو پیر یو درې کسان مشران را لېګلی او به یو غټ وفد راغې چاغه شپېته کسان نه مرکب وو د شپېته کسان نه جوړو شپېته کسان سلیریش په کې اشراف او مشران او درې په کې هغه به خصوصي مشران یو پای کې عاقب بل سید بل ابو حارثه ابن علقمه په دین مون باندې د دل د عاقب چو د سیو لکه حاکم او بادشاه او دا سید چو اغا پروګرامونو والا قومندان شان شکر لاره سیاسي امور د تسپارل شو او دا اجتماعي امور د تسپارل شو خدمت وکاو او دا ابو حارثه ابن علقمه شو دا دی مولاو عالم چې په دین باندې پويته د عيسى عليه السلام په دین باندې پويته هدا سر کې عربي وو خو دا دین یې زده کړو نه دی روميانو ولا ډیر زه ته خرچي به ورکولې تنخواګان به ولا ورکولې او خادمه نو کنيسي ولا جوړ کړې یو ډیره مشري ولا ورکړو مارونو شډیرو نه په دبان به لګول چې لګا دا خو زموږ د دین مشر دی او دا د پوجي باندې کار کوي نو دا درې کسان به کې مشران وې دی را روان شلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات راتل په دې کې په لار کې وې دی را روان نو دا د دې ورور سره بل ورور مرګره و د دې ابو حارثه سره ورور مرګره و دا کورز نو کورز ابن علقمه نو په لار کې د دې ملاح په او خېدله نږدې و چې د خپل او کې نه پریوته دوه کې په او خېدله نو دا نږدې و چې کده دې پریوته نو دې ورور یې خیری وکړه دې نبی رسول الله صلوات الله علیه خیری وکړه چې تعصل ابعدو الله دې دغه هلاک شده انسان هلاک کړي دې د خاطر په موږ دا کارونه کوي الا بعد نبی رسول الله صلوات اشاره وکړه چې رسول الله صلوات الله علیه هلاک شي ولعوذ بالله غته خیره وو نو دی ابو حارثه مولا او دی وی دا ولی خیره کې وې د دې خاطر ګوره دا اوګه قابو پر وته او توبه ته ورزیدل او مرشه وبا نه او دی چې بل تعستان تا تاج الله هلاک چې تا دا خیره وکړه دې انک قد تعست نبیا مرسلا تا هغه شاته خیره وکړل چې هغه پیغمبر دی والله را لګل دی د الله نبی دی وخت د خیرې ورکړه د ډېر بد کار دی وخت نو دی ورور یو ته ویل چې فما یمنعک من اتباعه نو ته خو چې زه د تابعداري نو کومه ملاقات ته ورزو تابعداري نه کوو ته خو د مخکې اراده کړې ده چې زه به خبره نه مانم او ما ته ویل چې دا د الله رسول او حق پیغمبر دی خیرې او ته مکو نه هو ته حقیقت بیان کړه کله کله چې داخله په حقیقت وخراش به بیانې وی وجه داده چه دی رومیانو دی نسوارو مون غیر ملون را کردی تنخواگان را لرا کردی هر قسم انعامات و کرامات را بانی پراخ کردی مشری را لرا کردی وقد ابو خلافه وقد ابو الا خلافه او دی رومیانو عدد داده چه دی محمد رسول الله تابیداری نکوی نو کزی چر تاو کما در طول شین را نبی تا ختمی گی تنخواگان ختمی گی مشری ختمی گی از ما چه کم عزت ده د دنیا نعمتونه را باندې پراخ شي د ټوله نه بندي نو د دې د خاطر زیاته بيدارینو کوم د دنیا مالونه موږ راک نو دا ورور چې امي سره و خو زه کې دا خبره واچوله شر اسما دا ورور هر کله د دې سړي په باره کې اقرار کوي دا د الله حق پیغمبر دی زه به ایمان راوړم نو کله چې د دنیا به جدا شو او وخت به راغی نه غبی ایمان هم راوړ او رخی اسلام یې راوړ اسلام کې داخل شو مسلمان شه لیکن د غرور مولای شو هغه کافر د دین نه لړ هغه ایمان را نه وړ د دین موږ ته دا فایده راوځي چې غالبا خلکو ته حق معلومی مولانو ته حق معلومی پیرانو طبقه ته حق معلومی نورو پارتین اوڑلو تا حق معلومی لیکن دا ای تابیداری نکی دا دنیا دا وجنه یا دا دنیا سا عزت مخیطه دا یا مشری یا دا تنظیم مشری دا دا اوڑلی مشری دا یا سا مال یا سا تنخواه دا یا جماعت کی امامت دا یا پا مدرسه کی استازی دا یا پا اسکول کی استازی دا یا پا کلی کی مشری دا دا دی دا خاطر اغا حق نقبل ولی که حق چر دا قبول کی نو دا دیو گمان دای چرا عزت بم لرش یا مال بم لرش او دا بدګمانی دا قران کریم کې سورته قصص کې الله به دې رد کړی دی مشرکان ویلو کمن چرته د حق ته بيداری وکړو نو تخطب من ارضنا عرب براش ختم ممکن الله فرمایي اولم نمکن لهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الله فرمایي په حالت د شرک زتا سره کو رزقونه در کومه پراخه پراخه تزما دشمنی رزق در کوم نه چې تزما دوس جوړ شي به بل نه در کومه تاسونه بدګمانی کوي ته الله وای په دغه بدعت کې تعالی الله رزق درکې په دې فساد کې او د الله په مخالفت کې تاسو رزق ملويږي نو ته چې د حق تابعدار شې نو ولي تعالی الله رزق نه درکې صدا ترخوا به تاسو ناراضي او د عزت بګنه تعالی الله نه درکې ضرور به درکې خدا د خلکو بدګمانی په الله وای يهودانو بدګمانی وکړه او موږ د نبی له سم تابعداري نه کوو به عزت بملړ شي عبد الله بن سلام تابعداری وکړه الله ورسوله عزت ورکړه قیامت ته پر دا غنوم یادېږي د څه ورځ باندې چې عبد الله بن سلام نوم پکې نه یادېږي ځکه چې قران کې دا غت تذکيري راغلي دي او حدیثو کې تذکيري دي عام دنیا کې دا غت تذکيره کوي او که په عزت باندې دا غنوم یادېږي الله ولې عزت ورکړه واغ يهوديان چې خلاف یې وکړه هغه خلک په شر باندې یادېږي د دې د وجنه په الله باندې ګمان پکار دی نو د څه ما وجه دي خلکو ته حق نه معلومه که حق ته معلوم ده یوه ته مونږ تیر یو امي سره وګړي خلل او مان ته پوسو چې دا تاسو د مولانو ولې د سي اختلافات کوي ولې د نور خلکو کې قران نه دی ویل څه د حدیثو دا خبرې کې نه ایته نه دي معلومې څه یو ځي تاسو ته معلومې ده مزه دې شری په کولو شری ته لګرانې نه ما غته زين کې الله دار واشه ولا مالو چې بده امينو کې دوه قسمه خلک دي نیکار خلک هم پکشته دي نیکان چې د الله نه یریږي د حلال او د حرام تمیز کوي او خپل عبادت کوي او خپل کار کسب لزی او د الله بندگی کوي آخرت یې په نظر کوي او په دې کې دا مفسدان هم شته دي حرام خوارا ظالمان مشرکین غلط نظری والا دوړلې پکې دي چې په دې مليانو کې هم دوړلې دي په یو بټولې خو لیکن دومره ده چې دوړلې پکې دنیا والا دي او آخرت والا دي یو هغه خلک دي چې الله دا غو مقصود دي دا غره رضا او دغه اخر دي چې دنیا مطلب ده په دې وجه د اختلاف پیدا شوی په دې ټولو چرته آخرت مطلب به نه د اختلافات بدون نه پیدا کېدل آخرت یې غرض نه ده مقصد دا دی چې دیو روانو په لار باندې تر دې چې وای دیو مدینه ته راورسېدل مدینه ته چې راورسېدل د مازیګر منځنه بعد مدایید منځو اخراغه ځکه چې ایم د سلور منځونه به کوله په باندې سلور سلور منځونه لازمو نای په مسجد نه بوي کې بیت الشرق طرف ته مشرق طرف ته منځو کا بیت المقدس طرف ته چې کوم په بیت الشرق باندې دی هغه طرف ته بعضی مسلمانان په زور فاصله باندې کول چې موږ جماعت کې دا شی مکوي او نبی صلی الله علیه وسلم منع کړ چې نه سوته موي وای خیر دې مونږ دی وی چې خپل عبادت دی وی نو ایبه ته شرط خپل مونږ وک دا غنه چې کله فارغ شول او نبی رسول الله لراله نو سلام واچاو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې مون کړلې او سلام هم ته وانه خست دا چې دوه واقع موږ را جمع کړو دا خبره پکې ده پدې کې دا ورځ شپم 13 شوله نو اړیو د عبدالرحمن بن عوف او د عثمان رضی الله عنه چې د دوړو تاجرانو د علاقې ته بتلل بلد و سره دای نه تفوسو چې رستا سو مشر موږ ته خطر علی غلې او موږ هغه راغلی او حال دا چې موږ سره خبرې هم نکې سلام هم نه علی وسم نه کوي نو عام خلک راځي او یوسه خبرې کوي موږ سره کې داسې شر شوی نو اړیو په وجه نه پوهېدل چې دا څه وجه ده چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه کوي په دې کې علي رضا نو یو خیال سړیو قاضي او قاضي په خبره باندې پیسلو کې ډیر ماهر وو. ناغیر ویلی چه ما تا دا وجه کاره کیگی چه تاسو جامعی غلطی دی غلط جامعی مشهولی وی دیو چه کل دا سفر نا ارال دا سفر جامعی ویست دلی او دا وریخم جامعی واچه ولی او دا سروز را گوتی زن تا واچه ولی او خود ولی چوغی واچه ولی دا وریخم چوغی و گوتی دا واچه ولی وی نو نبی صلی اللہ سمسا پا دیو وجه خبر نکو زمار آیا دادا چه دا تاسو باسی او خپل بیت دا سفر جامعی واچه ولی ساده جامعی ذا الله رسول الله تاسو سره خبري وږي ايده خبر هم نه له نو د سفر جامې واشول او دا د وریخم جامو چې په سړو باندې حرام دي او ستر زرم په سړو باندې حرام دي دا جامې لري کړل دا لباس لري چې به نبی صلی الله علیه وسلم بلاو شو هغه سره خبري وکړل سلام دې داږي واسه خبري وسه وکړل دی له هجر ورکاو چې تاسو خو ځان ته بزرگان خلق یو وریکم جامع الله حرام کړی دی په سړو باندې سترزر په سړو باندې حرام دی دی چول غتیم جوړول نه شي امیلیم غړی ته نه شي چول ګنټیم نه شي جوړول د سرو زرو لباس الله رب عزت منع کړی دی پر جالو زنانو له جاس کړه زکه دا یو ډول کمزور دی نه دا سترزر له جایز دی جوړول کامل شي وریکم جامع غید پر جایز دی زکه چې دای زینت ضروری دی او مې نشأ فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین د جامو د سترو زر نه خزه په غیر خسته کیږي نه چې خسته جامو وانه چې یو یا سترو وانه چې نه پوره ډول باقی کنه راځي او سره په الله رب عزت کامل پیدا کړی دی هغه کا ساده لباس واچي هم خسته کوي کی نو دا لباس الله سبحانه و تعالی پر رجال باندې حرام کړی دی سړي به نه چې زنانه دا چولې شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دا په دنیا کې د کافر دي او په آخرت کې د مؤمنانو دي مؤمنان د الله په آخرت کې ورته دیسر خبر اتره وشولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دا اسلام ورکا چه ایمان لولی قرآنی بولیستا ناغیو دا خبر اوکلا چرا تا خبری خنوری ٹک دی خود دی ایسان ازم ببارکی تصوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فرما جزد آب ببارکی دا ایمان چه دا عبداللہ و رسول دا اللہ بنده دی و دا اللہ رسول د رب العالمین بنده دی او د الله رسول به نسره سره لګر شي او دا په اړه کوم دا ویونه دی ویل چې ساده یې سره سم به زتی وکړل بنده دی وته ویو لکه دا د مشرکین عادت دی همیشه د پاره چې سره وجه دا ویلیا خه خلګ دی خو سن شي کوله وې دا کرامت نه مونږ چې سره دا وجه ائمه خه خلګ دی خو پیغمبران نه دی معصوم نه دی خطای ولا شاه او دا امامان نه مریضان پویا غنی او امام صاحب چې دغه نه پویا غنی ګوره ایسته خبره بدلی نو دی به دا تابعیت یو دی بنده وته که شهر کړه دا بنده دی نه پلارې څوک چانه پیدا دی دی دا شوبه پیدا شو چې پلارې نشته نو مطلب دا دی چې دا الہ دی درې عقیدې جوړې شوې دا نه سواره ډېرې عقیدې وی درې پکې مشهورې یو دا دی چې عیسی علیه السلام چې دی دا د الله زوی دی ولعز بالله دا عقیده وا پلارې څوک دی الله پلار دا کدا قران کې دا کدا الله دې ذکر کړی دا دې ما کې دا داوا چې نه دا درې علي هلي دا دنیا درې کسان چلی ټول کائنات چې درې شي نه چلی یو دا الله رب العالمین ذات دې او دویم روح القدس دې او دریم عیسی علیه السلام دې دا درې کسان عالم چلی یو یوازې نشي چلولای چې درې وړه مرګري شي به کار کوي د دې مثال به دا ورکو دي چې قانیم وایي لا قانیم الثلاثه یعنی درې اصول لکه وایي د مرته ته وګورن مرکم درې صفته دي یو په دې کې دا ککوړ دی چې کوم الله جوړ کړی دی او دویم په دې کې حرارت دی ګرمي به کې الله شول دی او دریم په دې کې شعاع د پلوشي دی رڼا ده دا درې وړه خبر نن مر جوړ شوی دی کدا ککوړ نه نه هم مر کار نه ورکوي چې چرته ګرمي به کې نه هم مر نه دی او کرنا پکې نه هون مر مر نه دي دا درې وړه چې راځم کې نن مرته جوړ شي نو دی به مېره چې دا درې وړه چې راځم کې نه بس دا دنیا چلی الله او عیسی علیه السلام روح القدس قران کې الله رب عزت دې تم کافر ویری دي چې دا کسان کافر دي یقینا لقد كفر الذين یقینا کافر دي هغه کسان چې هغه دا وایي ان الله ثالث ثلاثه الله درېم ده درېونه درې کسان دي نو دریم عقیده دا وشه نه دا عیسی علیه السلام بعینی الله دی دا په عرش باندې ولاندې د زمکه تر کوشیو بني اسرائیل څخه خبره تر وکړه بي ته واپس لاړل. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هغه کله کوم کافر دي چې وای الله عيسى عليه السلام دا د دې واقعي دا درې عقیده دا درې ورته الله کفر وای دا پټ سخت الفاظ باندې ته کفر وای دا یقینا د اسما بني باندې کافر دي دا د الله د ذات نه منون کې دي داغه بدوی کوون کې دي چې هغه دا قسمه کې دي لري ودات عيسى عليه السلام ته دا الله بندو نه ذات بدوی کې بلار نه سوخت. الله سبحانه وتعالى سورة آل عمران ابتدائي آياتنا تر اتيا آياتنا پر ادارة اولي اغلاو او دا دي نسوارا او يهود باني مرد دي پر نسوارا باني مصرفة رد دي دي تجوابون دي دي دي دي سوال جواب يو سوال اغيو داو كي پلار سوك دي ندبهم سوال اغيو داو كي پا انجيل كي الله رب العزت دي تجويب يلي دي او عیسی علیہ السلام الله تپلار ویلای په انجیل کې دا راغلی دی چې زما آسمانی پلار دا پښتو انجیل نه چې دی وسم پای کې دا لیکلی دی زما آسمانی پلار الله تعالی آسمانی پلار وای نو ګوره وای الله تپلار ویلای شو دی او عیسی علیہ السلام دلته ژوند ویلای شو دی ته چې ژوند نه دی او دا الله کې ساده په انجیل کې دې شي لیکلی نو الله سوره آل عمران راولګو دې ټول خبره جواب یو ته وکړه دا خبره ستاسو غلطه ده اول لاده چې دا په د الله په کتابونو کې متشابهات وی متشابهات دته وای چې لفظ دی دوه معنی لري و صحیح معنی او یو غلطه معنی چې د خلکو ذهن کې راځي د الله صحیح معنی مراد دی او دا ناکار خلک چې دغه غلطه معنی اخلي قران کې دغه الفاظ متشابهات شته چې باطل پرسره لګي دا غینه غلطی پیدا لري لکه دا قران نه دا شیګانم دلیل نشي دا بریلینم دا قران نه دلیل نشي قیدانینم دا قران نه دلیل نشي جهمیه چې دی قدریه جبر ټول دا قران نه دلیل نشي متشابهات به رواني دا غلطه دا مطلب نه خو دې ته بزور باندې اخلي لکه دا غین بشمار مثالونه چې اوس پکې نه جوړ تللی چې به نه وخت اخته ندی ته جواب دا وشه چې دا ابن لفظ لاول په انجیل کې وینه خو کزه انجیل کې شته نو داغه معنی دا ده چې ابن زوی توای خو دوه معنی لري یو حقيقي بشي چې د سینې په دای او کله ابن دی توای چې یو حبيب توای محبوب ته ویل کی لکه موږ چې شاته یو ماشوم دی چې بچی هغه موږ نه پیدا نه دی معنی سره اسما محبوب از پتا باندې محبت صلی الله علیه شفقت در باندې درم نو کایسا له سنت ابن ویل شه دا یمن دا د الله محبوب و دا مطلب نه دی د الله زوی دی دا د متشابهات نه دی غلطه پیدا مخله د قران نه او د انجیل نه د نورو کتابونو نه رد وشه په دی اهل زیغ باندې کګوزون ولا باندې رد وشه تکه د کګوزون ولا طریقه دام دا کنه شری ته وای خپل شرک چې ثابتې وای د قران کې نه دی راغلی چې د ابراهیم علیه السلام مړو ته आवाज کړو مړو داواز جایز شګان قران کې نذیر اغلی چې پس ال اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون علماونه تپوس وکي امام سره تقلید واجب نشس د قران نه غلطه فایده اخستل متشابهات به روانې دل د اهل زیغ او د هغه چا کار دی جزونه کاږي دویم جواب د داو شو چې ان مثل عیسی عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الله رب عزت تو فرمایل چې عیسی علیه السلام تاسو الہ وی وای په دیو چې پلار نشته نو د ادم علیه السلام خو نه پلار شته نه مرشت به خو باغه غټ الہی داغه نه پلار هم نه مرشت ده هغه ته الہ نه وی وای هغه نه رب نه جوړوي او د عیسی علیه السلام صرف یو پلار نشته ده او تاسو ته الہ جوړ کړی ده او رب هم ته جوړ کړی ده دې ته تشبیه الغریب بالاغرب وای لګ ناشنا د ډیر ناشنا سمشابه کول عیسی علیہ السلام کې لګنه شنه والا دی ادم علیہ السلام کې ډیر نشنه والا هغه به پلاره به مور پیدا ده هغه م الله پیدا کړی دا به پلاره پیدا کړی کید الله رب عزت طاقت ته اشاره ده او داغه حکمت ته اشاره ده مطلب نه دی چې هغه الله زویش به مګې نه سمې دل په دې خبر وایي زه نه کولای دې چې یو سره عزت کړي نو زدي سړي سره بچو کی دا بازار روایتونه معلومی تفسیری روایتونه چې وای په دې مجلس کې يهوديان هم راغلي وو په مدینه کې تیار وشه دل او اغم د نصاره سره باس کاوه او د نبی رسول سره باس کاوه وای دی ویل دي يهوديان احبار يهود دا ویل چې ما تريد يا محمد الا ان نعبدك استاده مقصد د جمستان عبادت وکو کما عبادت النصارى عيسى ابن مريم لکه څنګه چې دا نصاره را لګي او د عيسى سره عبادت کوي تم ځان تر غواړې او عيسى هم دا ویل چې رستا مطلب دا دی چې موږ د عيسى سره د عبادت نه اړه نستای عبادت شروع استاده مطلب د چېستا بندگی وکو رسول الله هم دعوته غلطاوه ګډوډ کړل کده د دې باطل پروسه همیشه طریقې کګه خبره کول کته ته چې قرآن حدیث ته بيداری وکړ تک په یو بل کې امام کې پوي دا هغه په سلاړو کې تاسو سلاړ چرته تا چرته هغه جواب هغه ته دا چې هغه زه ته دا نه مې چې ما به سره شه زه ته هم چې الله رسول خبرې په سلاړ نو دین دا ویلې چې ته موږ ځان تر اغواړې الله رب عزت وي دا آیات نازل کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې چې ما کان لبشرین ايؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي يو پیغمبر لدا جائز ندی اغل لدا مناسب ندی انشاء الله ول کتاب او پویا او نبوت ول ورکړه ده او به دخل کو توا چې عزیز ما بندگی کوي نبی چرته دا دعوت خپل ځان ته نه ورکړي د پیغمبرانو د حق پرستو طریقه غدا ده چې هغه ځان ته دعوت نه ورکړي چې ما بندگی وکړي ولكن كونوا ربانيين ذا انبياء عليهم السلام طريقه دار خلق ذا اخلاص دعوت ورگی خلق مخلصین شي الله ولا جوشي هر کار چ کوي الله ذا پاره کوي هر عمل استاس ذا خالق ذا پاره وي بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون زګه جتا سو ذا الله كتاب خلق ته وي وي خپل عمل ولي سوچ ذا الله كتاب وي په کار دار چا کی اخلاص ولا امركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا یو نبی دا چاته نه دی چې ملایکو عبادت وکړي یا د پیغمبرانو وکړي ځان تم دعوت نه ورکړي او غیر الله تم دعوت نه ورکړي آیا امرکم بالکفر بعد اذن تم مسلمون دا کفر دی الله وای سوچ دا الله سره برخداران جوړي کې پیغمبر دی الله سره شریک کړي دا هم کافر دی دی آیت نه معلومی آیا امرکم بالکفر د ملایکو عبادت هم کفر دی د پیغمبرانو عبادت کول هم کفر دی او د نیکانو صالحین او کده غیر صالحین عبادت دي ټول د کفر ویل شوی ده په دې آیات کې آیا امرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون دا خبرې مګه وي يهود نه سواره دا به شنو وش اخر دین سواره او ته دعوت پر کړشه د مباهله کچر ته تاسو د دې حق ته بيداری نه کوي نماز مباهله واکې یو سره چې په باطل باندې کلک ولاړی دلیل مو سره نه او باطل هم نه پریدي نو به دا غسره مباهله کولی مباهله معنا ده الله تعجزی د دې لپاره الله تعجزی کول د الله ذات نه دعا طلب کول دوړلې برا جمش دعا به وکي په ډېر عاجزی باندې به وکي دې مباهله کې چې څومره الله تعجزی دون نظر دا خیری لګي یو چې عاجزی کې کم نظر نه لګي ځکه لفظ ابتهال په دې کې استعمال شوی د ثمن ابتهال دوړلې برا جمش حق پرس او باطل پرس دوړه سوچي په من کې په باطل روان دي او دا هر څه زد کی الله رب العزت دغه هلاک د شي خیری به وشي نو بیا سره سم ته مطالبه وکړه چې لازم سم به هلا وکړي دا زه چې کومه عقیده پیش کوم دا حق ده دا تاسو څه یو دا باطل ده که تاسو په حق باندې زی بس خیری وکړي که زه په باطل هم زه به هلاک شم او که تاسو په باطل تاسو به هلاک شئ نو هغه له موږ له واخره چې موږ مشوره وکړو خپل ما بین کې دی جدا شو او مشورې وکړله نو په دې کې یو مشر ویلې وای عاقب دا ویلې او باج تاریخي روایتونه کې دایره چې شرحبیل دا ویل شرحبیل یو بل مشر دی یو هغه دا خبره وکړه چې صاحب الرأی و کدا سره چرته په حق پیغمبري او موږ زموږ به له وکړو نو ورا کامیاب بنشو الله سبحانه و تعالی بم هلاک او د شپه مالک کې چې بچې بم پاتې نشي یو نوک بم چرته پاتې نشي په دنیا کې ځکه چې نبی چې چاته خیریو کې به غر کی او تاسو دا پته مده چې دا نبی دی نو په دې وجه باندې ما بهاله وسره نه کو دي ته غاړه مخه کوي نه ټول په دې باندې اتفاق شه چې ما بهاله وسره نه کو لیکن دا خپل دینم نه پریدو ما بهاله وسره نه کو خپل دینم نه پریدو نبی به یو مشرین ویری چې تاسو ته پته ده چې دا سړی خو ډیر انصافدار دی، خبرې مده و اوري د عدل د انصاف د کمالات. چا به چې نبی صلی الله علیه وسلم ولیدنه و دواره به متاثر کېده، وجه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ښه صفات دغه الله د حکم مطابق چلی دا ناراضی دي چې به وکړو چې بس همدا به پسان باندې حاکم کو د ته به ویو چې مباهله د سنه کو ته چې څه فیصله کې بس هغه و په دې باندې اتفاق راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مباهله لپاره خپل هم یو میدان ته لړ، حسن او حسین ځان سواسته، فاطمه، علی دا کور ولې واخست خپل بچی دا دې لپاره اخلي چې هلاکی یې ټول هلاک شي، زما بچی مې هلاک شي که زه به باطل یم او که تاسو به باطل یې تاسو د بچو سره تباه شي. په دې کې ډېری حق پرستۍ ته اشاره ای چې زه ګورم په حق روان یم، ځکه ځان سره بچیم بوزم، ما ته پته ده چې ما الله نه هلاکی وایي. کسان راولېږل چې موږ مباهلې ته تیار نه او ان نحکمک تا حاکم ګرځو چې ته به موږ سپه سره کې بس هغه وکړه، ایمان هم نه راوړو پای کې موږ مدغه کوا زور را باندې مکوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې ټیک ده چې تاسو ایمان نه راوړی مباهلې ته نه تیارېږئ، نو تاسو به جزیه ورکوئ. د جزیه فیدم دی چې یو کافر دی د مسلمانانو ملکی اوسیږي او هغه ته امن امان دی مزی اخلي د حکومت اسلامي نه، نو په کاردار چې دای په مقابله کې به پیسې هم ورکوي. دا جزیه د دعوت ویلا را ده چې دا به تنګ شي، اسلام ته بخپله غاړه کې دي او وخت به مسلمانانو سره ملاویږي را ملاویږي، نو ایمان ته به مجبور شي. امیر په کال کې ورکوي الفیح الله الفن فی رجب الفن فی سفر، زر جوړ جامع و رجب میش کې ورکوي مسلمانانو ته، ځکه دا د کپلو والا خلکو او زر جوړ جامع جدید دا په سفر میش کې ورکوي. د هر جوړې سره یو او کیس پین زر ورکوي، یو کیس 30 روپو ته وای دا به ورکوي. دا به مقرره کړه چې د خلک مالدار او پیسې سره ډېرې وي او دا به مناسب وي کې خو درش په صحیح حدیث کې راغلی دی چې دیو چې بالکل دا منغو منه لا وسنه به درکو د وسنه به دا مقرره شي. خو موږ سره سره ولېګا ابعث معنا رجلا امينا، موږ سره سره ولېګا چې امانتګيري چې دا شی ول موږ ورکو چې تا ته صحیح را ورسېږي، د سینا چې موږ به اغله روغ ورکو او په دې ما بین کې هغه شی به تا ته روغ راون رسېږي. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې لا ابعثن معكم رجلا امينا، زبتا سوولګم یو سړی امانتګر حق امین چې رښتینی امانتګر وي سبب یې سلیګما. دا خبره مجمل او کړه چې امانتګر د سلیګم سبا و دې مسلمانانو اړ یو ځان چتو چت کاو، یو سر د سره چتاو چر ما ولېږي، بل سر د چتاو چر ما ولېږي. پیسې او مشرې غرض نه ده، دلته دا ټکی مقصود دی چې د الله رسول ته امانتګر وای، د نبی خلا او د غیر نبی خلا کې ډېر فرق دی ګان، چې هغه د یو شاب مبارک وای چې دا امانتګر دی او رښتینی امانتګر دی، چې د یو خبر د شاب مبارک وکړي چې دا هغه خو دنیا آخرت دونه کوش په ټول امت کې په امانت باندې سره مشهور شي، دا څونه لوی خبره ده. د خیانت نه ده او د غدر د دوکینه یو سره در رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې جدا کړی چې دا غدار نه دی، خائن نه دی، دوکي ونه دی، پاک انسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم توثیق وکړ دا ډیره لویه خبره ده. ځکه د صحابه نیغ نیغ کېدل ار یو سره چې تاو چې ما ویلې قبل وی چې ما ویلې عمر رضی الله عنه وایي زما مشری نه واخوا خدا مشری ما چې دا کم ځای کې مشری به سغه به د ناکار خلکو وي. خو چې دا حدیث مې واورېدل ما ته پته ولګره چې به د مشرانو کې مؤمنان وي، یو سره به مشری او امین به امانتګر به او خائن بنئ. و دا دغه وخت نظم ده امارت او د مشری تلک شانی ذهن مو ته ساز شو، ګنه اوسه پر زما د امارت او مشری ډیره بدی شوله، ځکه چې څوک امیری بس داغه بدی می بزره کوا، لیکن د دې ورځې نه بعد مې څه دونه په بد نظر نه کتل، ځکه دې کوم ښه خلک شته. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن الجراح ولیغه شدید امین هذه الامه و دی امت امانتگر، په دې امت کې ډیر خلک کې امانت شته، خدا صفت پاکه خصوصي موجود وو، لکه صدیقین په دې امت کې ډیر زیات دي، لکه ابو بکر صدیق دا صفت ډیر موجود وو، فاروقان په دې امت کې ډیر زیات دي چې د حق او د باطل فرق راولي، لیکن عمر رضی الله عنه کې دا صفت ډیر زیات موجود وو، فاروقیت د حق او د باطل منځ کې جداواله راوصل. حیا په امت کې ډیره زیاته ده، لیکن په عثمان رضیانو کې دا صفت انتهائی ډیرو. عثمان حیاناکو، قضا او پیسلی په ډیرو خلکو کې شته، خو په علی بن ابی طالب کې د پیسلی صفت هغه ډیر زیات موجود ده. ځکه اصدقهم حیان عثمان دی او اقضاهم علی دی. نو دا ابو عبید بن الجراح او سوالیګه په دې باندې دا مقرر شول جزیه به د دین راتلله. به وروسته زمانه کې دغه دوه مشران عظیم ایمان راوړو، د نبی صلی الله علیه وسلم به بار بار آیت کسان ور لېګل د دعوت د پاره. تکه خالد بن ولید وروسته زمانه کې لېګلو بنو الحارث بن کعب من نجران ته هغه ته ور لېګل چې تورشه او دعوت ور ورکا. دا لاله وی د دعوت ورکا وی ایمان راوړو، دعوت یې قبول کړ. په دې کې د عاقب او دا سید دو مشران چې کوم امین مشران هغه ایمان راوړو، او هغه مولا چې هغه به ایمان را نوړو، هغه په خپل ضد باندې پاتش مولانو کې د ضد صفت دیر وی، د حسد او د ضد دا کسی به ګریر دی، دی ایمان را نوړو او نور مشران ایمان راوړو. نجران والا چې ډیر خلک هغه په ایمان کې داخل شو وروسته زمانه کې. نو دا وفد نجران په دې طریقه باندې راغله د ایمان د اوله کې نه دی راوړل، لیکن د وسه زمانه کې به په دې کې دا مشران مشران او با عوام خلک چې دی هغه به وسه زمانه کې په ایمان کې داخل شي. او د سورۃ عمران ډیر آیتونه د دې په اړه کې نازل شول. سورۃ جدا قصه مکمل آیاتین او آیتونه باندې په بازه نه کې پوي آیتونه لګول نه کوي، لکه د سیرت او فیاده دا د قران خلک اول بل وفد چې نبی صلی الله علیه وسلم تر اغله ده. او یو کس وغتا کعب ابن زهیر، او کعب ابن زهیر ابن ابي سلمہ، زهیر ابن ابي سلمہ یو شاعر په دې سبا معلقه کې دا یو خاصه معلقه هم شته ده، شاعرانه شاعر کورانه ودا. نو کعب ابن زهیر دا هغه سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج به کوله، بدن به بیانوله، مخکې د ایمان راوړل نه شیرونه به ولا. په هغه زمانه کې دا شیرګوی د شول کې میډیا لکه اخبار والا شی وی او یاري روټیشنی خلکو باندې ډېر غصه وکړي. خدا د شاعر په واسطه باندې به خبري خلکو یو ځینې بل ځته رسوله. شاعران به ذکر ایمان راوړل نبی رسول الله به ذکر ډېر خوشاله ده. نو دا به حج کوله. کله چې فتح د مکه وشول دا کعب بن زهیر ایست یو طرف ته وتښتید، شام طرف ته لاړ وتښتید. په دې کې اورورې پسې جوابونه اورولې غل چې بجیر دا غنمو بجیر بن زهیر او دا وته ویل چې راشي ایمان راوړه او محمد رسول الله علیه وسلم راشي او توبه وباسي نه زړه ګناونه ټول ته معاف کړي سو ته نه وایي په ایمان نه راځي د بچیان په شان خو نه لري چې تاسو ما به دې ټیکړه بسې ته مړکی راشه قتل کدا به سبا ما ته بیرانیږي. دا کدا بادشاہانو د تنظیمو د مشرانو طریقه ده، لیکن رسول الله سم طریقه خدا او چې سینه به اسلام قبول او نتراش ایمان لاو او که ایمان نه راوړي نو ګرزان خلاص د شي علاقه ته لاشه چې د رسول الله سم لاسل ته نرسي. هغه خاتون راولې ګل شهره تاثیر انده کې زنیری کوم دا غن نه کوم ده به په هغه باندې سم کرا څنګه شوړي رزته زکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکومت او خلافت هغه عام کېده پراخه کېده. نو د شي خلکو ته به زیان نه میلاوي دا د پناه زیو ته نه میلاوي دا. نو په دې کې کعب ابن زهیر اراده وکړه چې ایمان راوړي او د شام نه راغې مدینې ته پټ راغې او د جوهنا نه یو سړی او د انصارو نه د هغه کور کې میلمه شه. سار منځ وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم مو کو کلمې مو یاده مخکې نه ویلې و دا صحابي په کور کې د ایمان په اراده باندې راغلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورغه د الله رسول نه پیژاند چې دا سره د جامه ته کنځلې کوي. نو هغه الله سوارک او دا وته چې یا رسول الله کعب ابن زهیر چې دی کاغه چرتا توبه وباسي او ایمان راوړي او زیتا دراولم نو ته به دا غو د توبه او ایمان قبول کی. نبی صلی الله علیه وسلم چې اولی به نه قبول شي غره شي او توبه الله ته وباسي اسلام کې داخل شي به ته سنويو ځان له اول غایب فرض کې چې یو سړی زه یو سړی ما او داغه د طرفه گویا کې غراغله چې په دې پوهه شي چې نبی صلی الله علیه وسلم خو نرم دي سنوي نه غته زکاب ابن زهره خپل ځان ته معرفي کړ چې کله دا خبره وکړي زکاب ابن زهره ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خو معاف کړ په دې کې انصاری صحابي پاسې ده او تیر راوخه سره زر او دا چې یاسو اجازه وکړه چې ټوله وام زکه دا غسر دي ته کنځري کړی دا الله رسول د کنځري کوي دا د والو لای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فإنه قد جاءنا تائبا مسلما توبیر لا تستری د اسلام راوړل ده کله چې عقیده صحیح شي به خصم دشمن نه مو چې د شاسه دشمنی کوو داغه د کفر د وجنه داغه د شرک د وجنه کوو داغه د بيدنی د الله دشمن کله چې الله دوشي به څنګه دوشي لکه دا د اهل حق طریقه ده ما به څه خبري وکي نو موږ ویو کده شرطه الله ته توبه وستل او حق قبول کړه د قران حدیث تابعدار شو زموږ عزت ته معاف ځکه چې الله یې معاف کړي زموږ د طرفه ما او کاغه الله ته توبه نه باسي ما غشانې د حق دشمن دي نو موږ به خپل حق مکمل غواړو چې هر خبره کړي غیبت کړي بهتان کړي کنځلي کړي هر څه ویل دا د ټول اهل حق طریقه ده چې ته الله ته توبه نه باسي موږ دې ولې معاف نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه وا چې الله ته توبه وستل بس موږ د طرفه معاف نغه شاعرونه به راول غري شعرونه به غدا قصيده دا ایت قصيده بانت سعاد وايي په دې کتابونو د سیرت کې مشهور ده قصيده بانت سعاد راول غي د پاغه قصيده کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفاتونه وکړل او د خپل ایمان کله کواله بیان کړي په ایمان باندې کله کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیبت او عظمت بیان کړه پاغه قصيده کې او راول غي د مهاجرینو صفات یې موږ ځکه مهاجرینو د سوونه ویل او د انصار ته به لګي لګي شاعري وکړلې زمو پښتانه چې ټکی ولا ورکه په دې شعرونو کې د انصار له ټک ور د ټک ور کول چې د اندل معنا نو کاری وره باز خلک وایي ما د شو کې ارتیا وکړه په دې خبره کې ما ټک ور کړ د ټک ور کول د معنا نو کار دی او د مارانو کار دی نو یې پکار د دا کار وکړه انصار په دې باندې خپه شو غوسه شو چې دا خو نو باندې رد وکړه نو بیا دا بل وزګر اوله کې د شکل د اسلام مضبوط شو قوي مسلمان شو نو بیا اوله کې دا د انصار صفته به وکړه خپل شعرونه کې چې دا وسی مسلمانان دي من سره کرم الحیات فلم یزل فی مقلم من صالح الانصار ورث المکارم کابرا عن کابر ان الخيار هم بنو الاخيار دا غي صفته نه وکړه وای که څوک دا غواړي چې زدي په کسته جون کې شمه په دنیا کې د ماده د عزت جون ملاوي شي د انصار په جماعت کې ځان داخل کی د دې پلاران هم نیکانو سی خلکو او د نیکانو خلکو همیشه د نیکان پیدا کی صفاتونه ولا بیرسته و مخه مسلمان شو رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې خوشاله شو او جدا و چې شاعر سره په اسلام کې داخل دل درې فائدہ خاص کر په ابتدا د اسلام کې به ډیر زیات خوشاله ده ځکه هغه وخت کې د اسلام کمزوري و دا سره په اسلام کې داخل بل یو وفد چې مخکې موږ لښانه واقعیا د بیان کړم و وفد الثقيف او تيود الثقيف قبل وفد رسول الله صلی الله علیه و آله تبو غزان وفد شد د ثقيف قبل وفد راغه چې دی وسه پر ایمان نور اوره ندی ورال لزدولس کسانو او خپل قوم را لګیږي چې تاسو لار شي چې مون تنشي وس چې ایمان را نوړو یاد دی رسول الله صلی الله علیه و آله تابع نشو نو تنشي رسخ ځکه عام خلک را نه واوري دلته مونږه د شیلک جزیره په بحر تاسو لارشي د یو کس مقرر ک مشر دا وی او عبدیا لیل او ته عبدیا لیل هغه ځکه نه زما مکه عرب مسعود الثقفي راغلی او تاسو وجلې که زه لارشه ما به مړک لکه داغه واقع مون بیان کړو غزان باندې ولاړ وی واجه ویشتو داغه ګمان دا چې داس ما کوم داس ما خبره بګنی ومني منس کې هغه پیراو ځنګل مړ یو ځکه چې عقیده بدلاو داغه د ایمان عقیده او د شرک عقیده د شرک والا به د مؤمن لحاظ نه ساتي به مخکې به د خپل دوستي خو جتا کله د قران حدیث عقیده خپل کړه به د غټ دشمن شي هغه دوست به د دشمن وګرځي په دې عقیده کې دا کمال الله شوله نو زه نه زما ما څنور کسان ولګ نو نور کسان مې سوالګل یو شپږ وو کسان سوالګل تاسو مسلمان شه مدینه ترال پدې کې عثمان بن العاص صحابي دا هم ده چې دوی هم ایمان راوړل. پدې وجه کې ډیر شو د درې ورځې د تیرې کړلې په مدینه کې دنه یو کور کې دیارو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو چې ثقيب قبيله هغه خو ایمان راوړي خو هغه شرطونه لګي لکه مخکې شرطونه مو ویل. یو شرط دا ده چې تبه د زنا اجازه ورکړي، دویم داره د سود اجازه به ورکړي، او دریم د شرابو او څلورم دا چې دوی به مونځ نه کوي، او پنځمه دا ده چې دا لات زموږ بت دی، لات ربه به هغې ورته ویله دا به ته نه نه او که نور بوتان متان ماتې نو په مونږ بیا نه ماتې ته بیا ماتې. نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورکړه هغه ویل چې نه دا شرطونه مرتونه الله نه مانم، دا کوم اسلام دی چې پای کې د زنای پای کې د شرابي پای کې د سودی او دا ګنې اسلام دی چې مونږ به نه، دا مسلمان دی چې مونږ به نه کوي، مسلمان مون نه کوي، الله دروازه څنګه جمع کی په اسلام کې؟ دا قانون دی چې مونږ نه کوي، دا مسلمان نه دی. من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر، یقیني کافر دی، تارک الصلاة ولا مسله فن ده، او مسلمان دی سود دی کوي او مشه ده فار دی کوي، دا څنګه خبره ده؟ اسلامی مل دی یو پای کې دی سود به امکنه وي، شراب دی به کې آزاد خرسيږي، پای کې د زنا اړې یو پای دی حکومت پابند نه لګي، د اسلامی ملک ابدا نشي کېدل. عوام به مسلمانان دي لیکن اسلامی ملک نه وي، شدا شي نه به کې آزاد د منځ قانون به کې نه ادا دا به به دیو اورال سباله لکشانې تناظر یو غیزه خیر ده، د زنا به پریدو دا بل شرط دی جایز کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نه انکار کوي نه د اسلام نه چې دا شی نه بږي، اخر دا چې ټول یو منل جزات ټول شی نه به منګه پریدو، زنا بم پریدو، سود بم پریدو، او شرب الخمر او مون بم شروع کو. خو دا یو شرط دی جازمون بابا شه دی هغه بس مون په لاس باندې نه ماته، زمون رب چې دا غو نه ماته. نبی صلی الله علیه وسلم دا بس هو نه مټه دی وفدو کې قانون وای دا چې دیو به سار کې راتل نبی صلی الله علیه وسلم سره بناسو نه خو دې خبرې به کوي، او په دې کې کشر سره چې عثمان بن العاص دا به په خپل زینو کې پریږد خپل خیمو کې خیمه والو ری حالو کې به پریږد او خان به سره ولا هغه به نه را پریږد نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې مابین کې هغه ته مکمل نه شول په ګرمي ټیم کې به و دې د ورځې ورځې کې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصه راته دي نور نه په غیر او د نبی صلی الله علیه وسلم نه به یاول دا سوال وکړي چې رسول الله الله نه وواړه چې مال علم راکړي. د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر خوښ په دې خبره باندې او د تفقه په دین په اړه کې ته پوښتنه وکړي چې دین باندې مسله څنګه پوي، د قران باره کې به ته پوښتنه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ایستدا غو امیر چې دا بس تاسو امیر دي کشر الکو په پایبه امیر مقرر کړ د دې د وجنه چې د قران سمینه و او د دین د پوی سره محبتو په دی وجه باندې د امیر مقرر. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمې ټیم کې ودو په دې د درې ورځو کې خیر الله باغه کوله، نبی به د ابو بکر صدیق له ورته او دا غنه به داته پوښنه کول د علم په باره کې او د دین د پوی په باره کې ته پوښتنه به کنه. نبی صلی الله علیه وسلم په دې خوښ. عثمان بن العاص به په ثقيب قبله کې امام هم پاتې شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مقرر کړی دی، او دائمه ته چې واتخذ مؤذن لا ياخذ على ذنها اجر مؤذن ذن لونسا داسې مؤذن چې اجر مالی دا به مؤذن په دبانې به پیرانم ناشته یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیره سم دم کا پیرانې تی ویستل مختلف واقعاتو کې راځي. وای دیو لار بیتا او ثقيب ته واپس شلو ناغیونه خبره پټا کړله، خبره د ښکارا نه کړله، ځکه یی دل چر د ثقيب قبيله دشمنان شنه خلې دي بد اخلاق ده سنې چې مړم نکې دي دی وفد تا کم چې راغلی دی وی دی دل او دا ویل چې موږ دا خبرې پیښ کړو هغه ونه منلې بس موږ مس اسلام ونه مانو. نو یو له اوله کې جنگ ته تیار شو چې موږ څه کېتال کو چې داسمه خبرې نه مانی، خو دوه درې ورځې تیرې شوې نو بس هغه غوسه سړه شوله، نو به ویل چې بي تلاشي او دا ټول خبرې سره ومني زی ورشه زنام دی خیر دی بم نکو، شراب بم نسکو، دا سود بم نکو، دا ټول کارونه مون بم کو، څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې راده یې ریدل به وته ای خبره کار کړ چې موږ صدا ټول خبرې منلې دي او موږ اسلام کې داخل شي موږ دی وفد اسلام راوړل تاسو هم دعوت درکو چې ایمان راوړی. او شرط هم صدای خو سجدا رب زمنګه چې کومه دابا منګه خپل لاس باندې نورانو تر اپ سے شکر اولیا نبی صلی الله علیه وسلم مغیر ابن شعبہ او څه صحابه ولیا ګل مغیر ابن شعبہ هم د ثقيب قبيله نه ده دایو سوالیا چې تلار شتي علماء کا دا مغیر ابن شعبہ له سنور فوجانه مرکه مجاهدین چې تاسو بلار شه دغه الہ ولا ونه رومات به کوي ولا فدې کې مغیر ابن شعبہ رجعانو یو پهلوان صحابي و ډیر او خيار سړیو په خانې جنگونه کې پاتې شوو نو د دې مرګورو ته ویل چې لاس حکنکم اليوم من ثقيف دا ثقيف قبلي پرمنن خندوما یو مزاح یو ګپ وسول مې ثقيف قبلي سره مرګورو ته چې واستګ دا وګه چې څه کولای شي وای کړه چې دی لاړه او دا غلط بوتي رسار کا چې دای ما تاول باندې شروع کړه دا کور ولا ورانه او ثقيب قبله ټول راجم شوی دا غیو ته ودار دا مسلمانان لګی دي د بتخانه ورانه ای نو په دې کې مغیر ابن شعبہ چې وای دا ګرس کړه را خطا ک او دا بوتي په لک شانتی هوا نو بس ایسته گزار شزانی گزار کا او لاسونه هم تکول او لته مواله لګیو د شو لګته چې بس پیران پیراله د څه صورت یې جوړ کا ثقيب قبله ټول چغه کړه شي تعشك الله الله دتا هلاكي قد قتلته الرب وګوره کنه موږ دې شي کې دونه طاقت دی وی واجه مړې کاغله سايت وی سلا راځي وګوره لته وي هغه به زر را پاسه ده هغه دوی چې قبحكم الله الله تاسو هلاكي دغه کاني مانی دی دغه خوري دی چې تاسو ورګ ویل شي چاله سره نشو ورکول نه چاله فایده ورکول شي به دغه ذلیل کړه ابر اوله کې د بوتي ولا مات لاندې جوړه خزانه و غوړه راويستله سربګي پراته وو حلي او غاڼې بګي پرتي وي هغه ټول راوړل نبی صلی الله علیه وسلم له او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د غنیمت په طریقه باندې تقسیم کړلې بعض روایتو کې راځي د عروه ابن مسعود الثقفي ژیلې ورکړلې ځکه دا غبلار شهید شو او د ثقيب قبلي وجهره او ناغله ورکړي دا تواله او ست پلار باندې قرضونه د قرضونه په ادا کړ د بوتانو نه مالونه راوړل دا غنیمت ده دا که حرام مالی هم جاهز ده که نظر د غیر الله نه هم دا روا ده او که حرام مالی کار قسم مالی د غنیمت په طریقه چې واخستل شي یعنی د جهاد په شکل باندې واخسته دا حلالي او که جهاد شکل نه تو ورلار چې شاوري دي پکړ او تاو خړل هغه حرام دي یا هغه میکاله لکړه د ګړه بځاله لکړه ته خوريون دا نظر د غیر الله دغه نه روا ده هغه نشي خړل لیکن که د جهاد په شکل باندې ورل او داغه نه د مال لاوړو نو هغه به تاسو لپاره حلال دي بتخانه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ماتولي او غنیمتونه به تر اورل او په صحابه به تقسیم اوله زګدا د شرک ډیری دوران اول پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت هم راغلی نو وفد هم د سره راغلی دي لکه وفد الصداق قبله صداي قبله په یمن کې د عین راغلی زیاد ابن حارث الصدائی نبی صلی الله علیه و سلم ورکوټه جماعت تیار ک څلور سو نه مرکب چې تاسو لا شه صدقه قبیله باندې عمله وکړي ځکه د خلک مشرکان دي شرک اخته دي په دې کې د دې یو مشهور او خار سره او زیاد ابن حارث دا غنمو ناغه په جلتای باندې راغې او رسول الله صلی الله علیه و سلم راغې او دا مجاهدین قناه علاقه واغې ته وتری ولته ماسکر جوړ کړو ترتیب برابر او جهاد لسللا په دې کې دارا کا دویل چې رسول الله زړه خپل قوم زموار چې عبد الرزر اولمه ته به دې باندې دا کسان مليږي جهاد نبی صلی الله علیه وسلم کسان به تر واپس کې چې زړه چار کې خپل ایمان راوړي او دا وافد راغله ده نسوز رد چې موږ سره کتال کو دا زید مهری سودای لړ خپل قوم ته دعوت ورکو نو لسدولس کسانو دیار لسدای نه ایمان راوړو بیا ته دعوت ورکاو ورکاو نه په حجۃ الوداع کې سل کسان ایمان راوړ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې مرګری شو کال پس نبی صلی الله علیه وسلم سره کتلونه کزه کې یو قوم ایمان راوړي نو جهاد او جنگ به مقصود نه دی دا خو دې مقصد د پاره چې د فساد ختم شي چې فساد کله خپل خدمت میږي نبی قتال ته جد نه زید بن حارث شدای دا غسره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنینو کې دی نبی رسول الله هم مؤذنینو و کسان اذان وکاو مشهور په بلال رضی الله عنه ده ابو محذوره صحابي دي او دارنګه د زید بن حارث الصدائي دي سعد القرز دي او کله کله ابو هريره عبد الله بن مسعود دي اذانونه کړې دي د مؤذنینو د شنور کسانم شازو نادر او قاضي اذانونه کړې دي نو دا صحابي مؤذن مود نبی صلی الله علیه وسلم زمانه مؤذن پاتې شوی دی دا مختصره واقعه چې په دې کې دی مشر داو کې ارتیا کړل د چرن بي سره سمله راغله دی او دا غو مجاهدین به توبس کړی دي همیشه چې دا چا کوم شرانی خپل قوم ته صحیح خبره وروشي او فیا دوله ورکی کله چې غلط مشران در باندې مسلط شروع د الله عزوجل مختلف ورته بدغه شان دراتل تر دې چې یمنیان عام په اسلام کې داخل شو نجران په اسلام کې داخل شو د شام علاقه دا مختلف علاقه په اسلام کې داخل شو نبی صلی الله علیه وسلم به یمن ته دو مشران ولېګل کې تاسو لاړ شئ او دغه خلک اکثر په اسلام کې داخل شوې دي تعلیم ولورک سوچ اسلام کې داخل نه دغه جزیره راوړی او سوچ اسلام کې داخل لید دغه زکات به راټولوي بیت المال ته بغدا کې او عوام ته دعوت ورکوي د دعوت طریقه دا یداو چې وزه کې به مشر مقرر کړ ابو علی مو په علاقه کې قران مې خلکو ته ورکو دو احکام مې کو دل او ورسره ورسره تربیت به ولکاو دا طریقه دا مش به تیر کړه دو به تیر کړه کال به تیر کړه به غره واپس کبل به اورولې لکه لاول کی دیجه ته دو کسان ولې غلی یو معاذ بن جبل او دویم ابو موسی شاعری دا دو صحابه ولې غلی تاسو لار شي یمن ته او خلکو ته تعلیم ورک حدیث کړه دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا دواړه کړه لګل نو دا وشه ته وته وکړو چې یسر ولا تعسر یو خلکو سره ساينی کوي سختی ما کوي سختی باندې هغه شه نه حاصلې کوم چې په اسانه حاصلې اسانی کوي نرمی کوي اخلاق د خلکو سره کوي یسر ولا تعسر کې ډیر مطلبونه دي هر قسم اسانی به دي کې داخله د اخلاق په لحاظ سي کې د تعلیم په لحاظ سي کې د چانه د شیخ سره په طریقې اړه طریقې چې تاخذنه په اسانی باندې اخلي اسانی به کې کوي یسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف ايوب الاتفاق واختلاف من پیدا کوي ځکه اختلافات سره سخت نقصان پیدا کوي یو د یمن په یو طرف مقرر کې بل په بل طرف کله کله به دا دواړه وي ملاویدل د یو بل سره ابو موسی شعری معاذ بن جبل په ملاویدل یو ورځ ابو موسی شعری ناشتو معاذ بن جبل ولا راغې چې یو قتل خوا کې وسړی تړل شوی دا څه کې ودا یو سړی دی چې د ایمان راوړیو ابي تمرتد شوی دی مرتد عن الاسلام دا مینه ولا ناغو دغه دا نو کې نو لږ څه د پاره ده خدای سخت مول غواړي کزه کې د مرتد حکم داد چې دین بدل کړي مړې کوي من بدل دینه فقتلوه کوم انسان چې دین بدل کړي مړې کوي نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده څو به وجنه حاکم مسلمانانو به وجنه شاسو چې حکومت یو طاقت دي زموږ شان خلک یې نشي کوله من عوام خلک دي عوام الناس ته دا حکم نه متوجي ده طاقت ولا ته متوجي وي باز خلک دې حدیث ووري هغه خپل ځان ته متوجي کیدا غري ما مو یزم را دي په دا غي نشه شر او فساد جوړ شي نچد چا طاقت دا خطاب غیته دا وجنه ولنه هغه لی وجنه له په قرار وجنه سباله وجنه بیګاله وجنه ولنه قسم په الله کزه داس نه در کوشم تر سوچ دا موجلنه یو شای دی مرتدی اوس موږ په مسلمانانو په معاشره کې دی دیری مړی کې شابه راوینه چې قتل کړي به معاذ میجب الله کوش یو بل نبی ته بوښنه کړه له کسنګ چل کې دا ورځ چې عمل کې د شپې ابو موسی شای او درځ د ورځې په سلی کوم د شپې عبادت کوم حال بزانه ری سخت را وسته ده چې د ورځې پیسلی او د شپې عبادتي دا صحت د سفره بیږي د بدن حق شته کنه د خپل بدن حق هم شته چې دا تا ټول الله لور کو صحت به خراب شي دغه کوي د شپې په صحیح کې ودی کې چې شپه کې عبادت کوه او زه خپل وای دې کوم چې اني احتسب نومتی کما احتسب قومتی زه د شپې د کېدلم ثواب غنم او را پاسېدلم ثواب غنم دا د کېدلم په دینت باندې چې صحت مکش او سباله مې دا ذهن ټنډي یخی چې به پیسری په اسانۍ باندې کولای شم او کله چې به خوب یو شی له خوب ورځي او تکلیف کی وي د خلکو خبرې به بدلې کی نو دا د کېدلم عبادت دی د مؤمن د پاره او دا را پاسېدلم ولا عبادت دی د شمه کاغه ته چلو ورخو دا ځکه معاذ بن جبل صحابي دی عالم دی اعلم الناس بالحلال والحرام دا حلال او حرام باندې عالم او قیامت ورځ باندې به د ټول علماونو مخکي اداره رواني معاذ بن جبل به مخکي د نور خلکو د نور علماونو مخکي را رواني کله چې دا یمن ته ته نبی صلی الله علیه وسلم وسره بهر وات هغه په اسمانه سور یا په اوخ باندې سور رسول الله صلی الله علیه وسلم سجلب کاو هغه سور دی نبی رسول الله پیدا روان دا ډیر کرام ولا کوي نبی رسول الله هغه را کوزیدو خو رسول الله سم را کوزیدو ته نه پرې خو او دای وته فرمایل چې یا معاذ لعلك لا تراني شاید چې ته په مدینه دراشه ما به وینې نه ولعلك ان تمر بقبري اسما قبر باندې براتي شي اسما سم ملاقات به نه کی و جدا چې رسول الله سم مر زمانه راني زده شي دا خبره وته غو معاذ بن جبل ډیره مینه ودنه بي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غو سم محبت وسه کې دا خبره وته کولا یا معاذ اني احبك لك قبل حديث کراوي ما تاسمين ده وانا احبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسمين ده وفبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ډیر وجړل نبی رسول الله په جدائی باندې چې دا وسته جدائی کیږي او بیا غو وفات کیدو خبره موږ لږه وفات کیږم صحابه ډیره مینه ودنه بي رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ده نو قليل المحبت نو كثير المحبت تامل محبت محبتنه کامل ماځنه جبل تل لګلو او بیرسته زمانہ کې لکه حجۃ الوداع کې راځي علی رضی الله عنه لګلو او بیا راوفش علی رضی الله عنه التغه په پیسې کوله حجۃ الوداع ته به نبی صلی الله علیه وسلم غره وخته وغه به راغې د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه د دعوت طریقه دا یو سړی ورته لګل هغه بل ته دیرو قران او حدیث به خلکو ته کوو په دې طریقه باندې به علاقه کې دین خورې دا د شنو ډیر وختونه نبی صلی الله علیه وسلم تر هغه لري ا دا ټول کارونه څه په نه هم کال شوی دي څه په تم شوی دي څه په لسم باندې شوی دي په دې لسم کال باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کړ د چا غي وضاحت به په بل خطبه کې د الله په مشیت باندې ان شاء الله راځي نبی صلی الله علیه وسلم اخرنه حج چې دا دې ته حجۃ الوداع وای د خلکو نه رخصت شوی دی په هغه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو حج دی چې په اسلام کې اکړه شوی دی او دا غي احکام امت ته نقل کړی شوی دی چې ډیر نادره موقعه دا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مد باندې راغله دا داغه وضاحت د احادیث پرانا کې د سیرت پرانا کې به بیانې کې ان شاء الله وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ اجمعین.